อันนี้คือรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงที่เป็นเดือนของวิสาขะตูฝังคือเดือนที่เราจะมาระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญในการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในช่วงของคลังประสูติในวันนี้ที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสกล่าวไว้ดีแล้วมีความไพเราะงดงามในทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจะได้ฟังเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์เกี่ยวกับเรื่องของการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานที่ได้เล่าให้ฟังไว้ด้วยพระองค์เองก็เชิญรับฟังช่วงของคลังพระสูตรภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมชาติ3อย่างเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกสามอย่างคือความเกิดความแก่และความตายเพราะเหตุใดแลที่ธรรมชาติ3อย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไปในโลกก็การมาปรากฏของบุคคลเอกที่ไม่มีใครซ้ำสองมีได้ยากในโลกนั่นคือตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะเป็นบุคคลเอกในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าหรือมีสองเท้าก็ดีมีสี่เท้าหรือมีเท้ามากก็ดีมีรูปหรือไม่มีรูปก็ดีมีประมาณเท่าไหร่ตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะย่อมกล่าวว่าเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ในการใดที่โพธิสัตว์กำลังก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการนั้นเทพบุตรทั้งหลายย่อมทำการอารักขาในทิศทั้งสี่แก่โพธิสัตว์ด้วยหวังว่ามนุษย์หรืออะมนุษย์หรือใครๆก็ตามอย่าได้เบียดเบียนโพธิสัตว์หรือมารดาแห่งโพธิสัตว์เลยอานนท์หญิงอื่นๆอุ้มกันไว้9เดือนบ้าง10เดือนบ้างแล้วจึงคลอดส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์ไม่เป็นฉะนั้นย่อมอุ้มคันไว้10เดือนเต็มทีเดียวแล้วจึงคลอดหญิงอื่นๆย่อมนั่งคลอดบ้างนอนคลอดบ้างส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์หาเป็นฉะนั้นไม่มารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมยืนคลอดโพธิสัตว์ก็ในการใดโพธิสัตว์ออกจากท้องแห่งมารดาในการนั้นเทวดาทั้งหลายย่อมเข้ารับก่อนส่วนมนุษย์ทั้งหลายย่อมเข้ารับต่อในภายหลังก็ในการใดที่โพธิสัตว์ออกจากท้องแห่งมารดาในการนั้นเป็นผู้สะอาดหมดจดไม่เปื้อนด้วยเมือกไม่เปื้อนด้วยเสมหะไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยหนองไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดๆเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดมาทีเดียวเหมือนอย่างว่าแก้วมณีที่วางอยู่บนผ้าเนื้อเกลี้ยงอันมาแต่แคว้นกาสีแก้วก็ไม่เปื้อนผ้าผ้าก็ไม่เปื้อนแก้วเพราะเห็นว่ามันเป็นของสะอาดหมดจดทั้งสองอย่างฉันใดก็ฉันนั้น

เราได้กล่าวไว้ดีแล้วได้ประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากห้วงทุกข์เป็นไปพร้อมเพื่อความสงบระงับชื่อว่าประกาศไว้แล้วโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันหนึ่งสาวกทั้งหลายเราก็ได้สอนให้รู้แล้วในพระสัทธรรมพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสำหรับสัตว์เหล่านั้นเราได้กระทำให้แจ่มแจ้งทำให้เป็นของหงายคือเข้าใจได้ทันทีทำให้เป็นบทสงเคราะห์ทำให้เป็นสิ่งประกอบด้วยความน่าสะใจพอเพียงเพื่อให้ประกาศได้ดีด้วยโดยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสืบไปได้แล้วก็ในบัดนี้ภิกษุผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่ล้วนเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้จูงใจได้เป็นผู้แกล้าลุธรรมเป็นเครื่องเกษมจากโยคะแล้วสามารถบอกสอนสัตธรรมสามารถข่มขี่ถ้อยคำมันเป็นข้าศึกให้ราบคาบโดยธรรมแล้วแสดงธรรมพร้อมทั้งความน่าสะใจได้ในบัดนี้ภิกษุผู้ปูนกลางและผู้ใหม่ผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่ในบัดนี้ภิกษุณีผู้ปูนกลางและผู้ใหม่ผู้เป็นสาวิกาของเราก็มีอยู่ในบัดนี้อุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มขาวทั้งที่ประพฤติพรหมจรรย์และทั้งที่ยังบริโภคกามผู้เป็นสาวกสาวิกาของเราก็มีอยู่คือในบัดนี้พรหมจรรย์ของเรามั่งคั่งเจริญแพร่หลายเป็นที่รู้จักของมหาชนเป็นปึกแผ่นพอเพื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ด้วยดีสืบไปได้แล้วก็มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมักกล่าวมักเห็นอย่างนี้ว่าช่วงเวลาที่บุคคลยังหนุ่มมีผมยังดำสนิทประกอบด้วยความหนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมวัยก็ยังคงประกอบด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวอยู่เพียงนั้นแต่ว่าเมื่อใดบุรุษนี้แก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยไปแล้วมีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีจากการเกิดเมื่อนั้นเขาย่อมเป็นผู้เสื่อมสิ้นจากปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวข้อนี้เธออย่าพึ่งเห็นอย่างนั้นเรานี้แลในบัดนี้เป็นศาสดาที่แก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาแล้ววัยของเรานับได้80ปีแต่ธรรมเทศนาที่แสดงไปนั้นก็ไม่ได้แปรปรวนบทพยัญชนะแห่งธรรมะของตถาคตก็ไม่ได้แปรปรวนปฏิภาณในการตอบปัญหาของตถาคตก็ไม่ได้แปรปรวนแม้ว่าพวกเธอทั้งหลายจะนำเราไปด้วยเตียงน้อยๆสำหรับหามคนทุพพลภาพแต่ความแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นแห่งปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวของตถาคตก็ไม่ได้มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นนั่งพิงแดดอยู่ท่านพระนนท์ได้เข้าไปเฝ้าถวายการนวดพลางกล่าวถ้อยคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าสะใจจริงข้อนี้ไม่เคยมีมาเลยคือในบัดนี้

แก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นองค์ศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราในที่นั้นได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้ามีภิกษุแม้รูปใดรูปหนึ่งมีความเคลือบแคลงเห็นแย้งในพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ในมรรคในข้อปฏิบัติให้ถามเสียจงอย่าเป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังว่าเราอยู่เฉพาะหน้าแล้วไม่กล้าถามในที่เฉพาะหน้าหรือถ้าไม่กล้าถามเองก็วานให้เพื่อนถามให้เมื่อไม่มีใครทูลถามจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่เป็นวาจาครั้งสุดท้ายของพระตถาคตลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงเข้าสมาบัติโดยอนุโลมคือเดินหน้าและปฏิโลมคือถอยหลังดังนี้คือทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วทรงเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานแล้วทรงเข้าจตุตถฌานออกจากจตุตถฌานแล้วทรงเข้าอากาสานัญจายตนะออกจากอากาสานัญจายตนะแล้วทรงเข้าวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะแล้วทรงเข้าอากินจัญญายตนะออกจากอากินจัญญายตนะแล้วทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วทรงเข้าสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติครั้นนั้นท่านพระอนนท์ได้สังเกตเห็นลมหายใจของพระผู้มีพระภาคระงับไปจึงได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้วหรือท่านพระอนนท์พระผู้มีพระภาคยังไม่เสด็จปรินิพพานทรงเข้าสัญญาเวทายตานิโรธอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคออกจากสัญญาเวทายตานิโรธแล้วทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วทรงเข้าอากินจัญญายตนะออกจากอากินจัญญายตนะแล้วทรงเข้าวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะแล้วทรงเข้าอากาสานัญจายตนะออกจากอากาสานัญจายตนะแล้วทรงเข้าจตุตถฌานออกจากจตุตถฌานแล้วทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานแล้วทรงเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วทรงเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานแล้วทรงเข้าจตุตถฌานพระผู้มีพระภาคออกจากจตุตถฌานแล้วได้เสด็จปรินิพพานในลำดับนั้นพร้อมกับการเสด็จปรินิพพานนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่เกิดความขนพองสยองกล้าวน่าสะพรึงกลัวขึ้นทั้งกล่องทิพย์ก็ได้บรรเลงขึ้นพร้อมกับการเสด็จปรินิพพานนั้นท้าวสหัมบดีพรหมได้กล่าวคาถานี้ขึ้นว่าสัตว์ทุกหมู่เหล่าจะทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกพระตถาคตผู้ศาสดาผู้หาบุคคลเปรียบไม่ได้ในโลกถึงแล้วซึ่งกำลังพระญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธะเช่นนี้ยังปรินิพพานพร